السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، بلا شك شيخ أبو خولة حفظه الله تعالى ورعاه ametabainisha lengo na madhumuni ya sisi kuziweka hizi nadwa za kielimu kuhusiana na swala zima kuzungumzia fadhila za masada, kwa sababu masahaba ridwanullahi alaihim ndio waliotuletea na kutunukulia dini hii kutoka kwa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na wao ndio waumini wa kwanza. Allah subhanahu wa ta'ala akisema, wasabiquna alawwaluna, na wale waliotangulia wa mwanzo, minal muhajirin wal ansar, ambao ni muhajirin na ansar, walladhina tabauhum bi ihsan, na wale waliowafuata hao kwa wema. Bila shaka wakitaja muhajirin, Uthmani yuko ndani, bali yeye amefanya hijra mbili. Kadhalika ilikuambiwa wasabiquna alawwalun, na wale waliotangulia wa mwanzo. Waislamu wote wanaafikiana kwamba Abu Bakr bin Siddiq radhiallahu anhu yeye ndiye muumini wa kwanza baada ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika watu wakubwa, yeye ndio Muislamu wa kwanza kuslimu. Kadhalika Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baada ya ile vifo ilivyosemezidi na adhabu kuwazidia Waislamu, aliomba dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akasema: ewe Rabbi, ewe Mola wangu, utie nguvu Uislamu ima kwa kuslimu Umar ibn al-Khattab au Abu Jahl. Allah akaitikia dua ya mtume wake, akasilimu Umar bin Khattab radhiallahu anhu. Hapo watu wakawa ni wenye kupata nguvu, kwa sababu kusilimu kwa Umar ndio Waislamu wakaweza kudhihirisha yale ambayo walikuwa wanayapita. Kwa hivyo hawa watu takuta ni watu wana fadhila, na mimi nimewataja hawa watatu kusudi kwa sababu ndio wanaodhalilishwa ni mashia zaidi kuliko masahaba wengine, pamoja ya kwamba hawa wengine pia hawajakamilika, lakini hawa ni sana. Ndio maana mimi nikaona nikague kuzungumzia kipengele kinachosema tafsiru ghulati shiati lissahaba, namna wale ashia arrafidha wale hulaf, yani wale waliovuka mpaka jinsi wanavyowafurisha masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa sababu bila kuwasomea nini haya maneno yao, mtayajua, mtakuwa kila siku nasema hawa ni Waislamu wenzetu, sasa kuna maadani hata wao pia wanasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, wanahiji wanaenda hija, wanafunga, wanasali. Maana watu wengi wamehurika na maradhi waliohii kwa kutumia visingizio hivyo bila ya kuangalia kwamba watu hawa akida zao ni zipi, misimamo yao ni ipi katika upande mzima wa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi. Sasa mimi hapa nanukuu maneno ya bwana mmoja anaitwa Al-Majlisi. Huyu bwana ana kitabu kinaitwa Bihari Al-Anwar. Kitabu hiki kina mijeledi 110, lakini ndani ya mijeledi hiyo yalojaa ni matusi dhidi ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bali kaweka mlango hapa. Mfano, kuna mlango kasema babu kufuri salama, mlango uliokuja kuelezea ukafiri wa watatu. Yaani watatu wanamaanisha Abu Bakar, Umar na Uthman radiyallahu anhu. Kana babu kufuri salama wa nifaqihi wa fadaihi a'mali. Asema huu ni mlango uliokuja kuelezea ukafiri wa watu watatu na unafiki wao na mambo yao maovu walionayo. Almusannifu wa hii kitabu nachosoma hapa asema wasafada bihim Aba Bakri wa Umar wa Uthman, na yeye kakusudia Abu Bakar na Umar na Uthman. Wao kufunua mjeledi wa 8 ukurasa 208 mpaka 252, sehemu yote iliyotafuta ni hao tu wanatambuliwa kwenye Bihari Anwar. Kadhalika Al-Bahrani naye hajarudi nyuma, akaleta milango kama hiyo hiyo aliyozungumza Al-Majlisi. Miongoni mwa milango aliyoleta yeye Al-Bahrani ni mlango unaosema alladhani taqaddama ala amiri lmuminin wala walomtangulia amiri lmuminin, yani Ali bin Abi Talib radiallahu anhu, waliomtangulia yani kuwa khalifa alaihima mithla dhunubi ummati Muhammadi, hawa ni juu yao wapate madhambi makubwa na mengi kama madhambi ya watu mzima wa Muhammadi waende wao, yani mtu ambaye anaombea ila yaumil qiyama wapate madhambi hayo mpaka siku ya kiyama. Wa dhakara fi babin akhar, na akataja katika mlango mwingine akasema anna iblis al-la'in, kwamba iblis aliyelaaniwa arfau makanan fi nnari lil Umar, ana daraja ya juu kabisa huko motoni kuliko Umar. Bimaana naam, adhabu anazo iblis, lakini adhabu zake ni ndogo kuliko za Umar. Za Umar ni nyingi sana. Wa anna iblis, na kwamba iblis yeye ana asrar, ana sehemu ambayo mama kidogo ina unafuu finnari, katika moto min Umar kuliko Umar bin Khattab radiallahu anhu. Hayo maneno tayazungumza kwenye Almaalim Zulfa ukurasa 324. Na kwa nini huyo Umar yeye anatukana zaidi kuliko wenzake? Kwa sababu Mtume alayhi salatu wassalam alihusia akasema, dini yangu hii ya Kiislamu itafika sehemu mbali kabisa mashariki na magharibi, mpaka itakuja kupumua Sham na Kufa. Na katika wale waliosababishwa kufunguliwa kufusi ni Abu Bakar, yeye ndio kaandaa jeshi kabla jeshi halijatoka akafariki. Umar yeye ndio akalituma jeshi likaenda kuifungua kufusi. Kwa hivyo yeye Umar ndiye aliyesababisha kuuliwa wale mababu wa kufuru. Yeye ndiye anastahili kulaaniwa katika msimamo wao. Hivyo ukisoma duaa sana na Qurayshi, duaa ya masalamu mawili ya Qurayshi, utastaajabu. Na hii ni duaa ambayo Al-Umayni alikuwa akisoma kila baada ya swala. Kadhalika hawajateseka na hilo, wakawa ni wenye kuwasifu masahaba wa Mtume kwa sifa mbaya mbaya, na wakiona hapa hapastahili kumtaja na sifa mbaya, kwa sababu kuna Ahli Sunna wa Jamaa wanaashiria kwa ima herufi au kugeuza jina lake, kama vile ambavyo walikuwa wakiwaita sifa za Aljib wa Taghut. Abu Bakar na Umar walikuwa wakiwaita Aljib wa Taghut, kama ilivyokuja katika Biharul Anwar ile ile jilidiwa 31 ukurasa 625. Wazamu anna Aba Bakr kana yusalli waraa Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Kadhalika wakadai kwamba Abu Bakr as-Siddiq radhiallahu anhu alikuwa akisali nyuma ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wasanamu ala rakabatihi, na sanamu liko shingoni mwake, na akisujudu yasujudia lile sanamu, hasujudii Allah subhanahu wa ta'ala. Wanakalu kadhban, wakapokea au wakanukuu maneno ya urongo. Riwayatan an Ali ibn Husayn, riwaya kutoka Ali ibn Husayn radhiallahu anhu annahu suila an Abi Bakr wa Umar, kwamba eti siku moja aliulizwa kuhusiana na Abu Bakr na Umar, faqala, akajibu akasema, kafirani, hao wote wawili ni makafiri. Na si hao tu, kisha akasema kafirun man ahabbahuma, kadhalika ni kafiri yule ambaye atawapenda hao wawili. Bimaana Muislamu yoyote ambaye ana mahaba kwa Abu Bakar na Umar, basi huyo naye ni kafiri kama alivyokafiri Abu Bakar na Umar. Lakini vizuri hasa na maanisha almutatawwidha, ambayo wanajiwasilisha na mambo yale sawa. Leo hii ndio wanaokuwa daraja inayokanyagwa ni marafiki kwa ajili ya kuwakutana masahaba. Maana ukichunguza leo hii Tanzania hii, marafiki hawaingii mahali isipokuwa wanapitia hizi madari za hawa ndugu zetu. Hawezi kuja kwenye madrasa ya matalati akataka kutangaza dalala zake, hapana. Anaenda kwa watu ambao anajua hapa naweza nikaingia. Akifika pale anatangaza kuwapenda Ahlul Bait, kisha anaanza kutumbukiza uovu wake. Kwa pili wewe ni na katika riwaya ya Abi Hamza Athamani asema kwamba kafirani kafirun man tawallahuma au man tawallahuma, hawa maneno wawili ni makafiri na ni kafiri kila atakaye watawanisha. Na ndio maana huwezi kuwa rafidhi, lazima uwafikie kina Abu Bakar na Umar na Uthman, ndio wewe utakuwa ni Shia, ni mrafidhi wewe kweli. Lakini ukijisikia hawa unawapenda na hawa unawapenda, wewe unaambiwa wewe hauko. Kadhalika Al-Majlisi katika kitabu chake hicho hicho Biharul Anwar mjeredio 30 kurasa 369 akithibitisha asema, al-akhbar dalatun ala kufri Abi Bakr wa Umar, habari zilizokuja kuelekeza au kuonyesha ukafiri wa Abu Bakr na Umar, wa adrabihima, na watu mfano wao, wa thawabu la'nihim, na thawabu anazozipata mwenye kuwalaani watu hao, walbaraatu minhum, na kujiweka mbali na watu hao, akthar sababu zake ni nyingi sana, na dalili zilizokuja kuhusiana na masala hayo ni nyingi sana. Min an yuftara fi hadha al-mukalla, kwa nini yake zilizalili haziwezi kutoka kutajwa kwenye hiki kijimbele kimoja, au kwenye mujalladati sasa, au mijaladi tofauti tofauti, bali habari zao hizo ni nyingi mno, kwamba watu hawa ni kufar, ni wanafiki, alghasibuna, ndio wao. Habari zote hizi tukitaka kuzikusanya, basi tutakuwa ni wenye kuandika mijeledi mingi sana ya vitabu. Tayeb, kisha akasema wafima auradna, ama yale ambayo tumeyaandika kwenye hizi kurasa zetu kidogo, kifaya, haya yanatosha, kwa sababu lengo ni kuwajulisha watu kwamba mabwana hawa walikuwa ni waovu. Haya ni maneno ya kirafiki ya ikhwa, asema wafima auradnahu, kifaya, liman arada Allahu hidayatahu, kwa yule ambaye Allah anataka kumuongoza mtu huyo, akisoma hivi kidogo tu, vijidalili kidogo, basi yeye ataachana na hao mabwana. Liman arada Allahu hidayatahu ila siratil mustaqim, kwa yule ambaye Allah atataka kumuongoza mtu huyo katika njia iliyonyooka. Ama Uthman ibn Affan walikuwa wakimuita Na'tal, yaani wakimbadilisha jina, kama nilivyoashiria huko nyuma, nikasema kuna wakati fulani huwa wanabadilisha jina au wanataja kwa kumi ambazo kama hazieleweki, kama alivyosema Almajlisi ni mshia huyu kwenye kitabu chake hicho hicho Buhari Anwar mjilidi wa 30 ukurasa 409, asema qala amirul mu'minin, amirul mu'minin wanamaanisha Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, kwamba inna fi tabuti al-asfal min an-nar sittatan min al-awwalina wa sittatan min al-akhirin, katika lile tabaka la pili katika moto wa jahannam kuna watu sita wa mwanzo na watu sita waliokuja mwisho motoni. Fa amma as-sittatu min al-awwalin, ama wale sita wa mwanzo, fabn adam, wa kwanza ni yule mtoto wa Adam, alladhi qatala akhah, ambaye alimuua ndugu yake, anamaanisha kile kisa cha Qabil na ndugu yake. Wa pili wa Firaun, wa Firaun al-faraina, Firaun wa mafirauna, ambaye ni Firaun namba mbili. Kadhalika wa thani, Firaun ni yule alikuwa wakati wa Nabii Musa, ama Samiri yeye naye alikuwa wakati wa Nabii Musa, lakini pale Musa alivyovuka katika bahari ya Sham, yeye ndiye akabadilisha msimamo wake, akatengeneza mwanandama, watu akawalingania watu kwenye kuabudu mwanandama. Kwa hiyo watatu ni Samiri, kisha wanne akasema ni Ad-Dajjal, wanne ni Dajjal, akasema kitabuhu fil awwalin wa yakhruju fil akhirin, huyu kaandika kwamba ni katika tabaka la watu wa mwanzo, lakini kudhihiri kwake kadhihiri zama za mwisho. Wa Haman, na mwingine ni Haman, na huyu naye alikuwa ni katika wafuasi wa Firaun. Faqala Firaun ya Haman ibnuni sarha la'ali, kwa hiyo Haman alikuwa katika wakati wa Firaun. Kisha akasema wa Qarun na Qarun, na pia alikuwa katika zama hizo hizi za Firaun. Hao ni sita ambao ni watu wa kwanza. Kisha akasema wa sittatu min al-akhirin, na sita wa mwisho, wa kwanza fanatal, akimaanisha na Uthman. Hao ndio wakaleta akili kabisa la moto wa jahannam. Akasema wa kwanza ni Uthman wa Muawiya, na wa pili ni Muawiya wa Amru وعمرو بن العاص نواتات لعمرو العاص وابي وابو موسى الاشعري نوانين من ابو موسى الاشعري على فوا قدداه يسيا كساهو وويل اماو من ابو بكر بن عمر اسمع ونسي المحدث اثنين المحدث كساهو وويل هذه معنى ابو بكر بن عمر Na ukiangalia hata pale ambapo Al-Khumaini aliamua kumkosea adabu Allah subhanahu wa ta'ala, hawa wawili pia alijidai kawasahau, aliwataja aliyowataka, alafu wale wawili akawasahau. Khumaini katika kitabu chake Kashful Asrar ukurasa 123 asema kwa chuki yake ya masahaba akabidi amkosee Allah subhanahu wa ta'ala adabu, lakini adhihirishe msimamo wake. Kaandika hivi: innana la na'budu ilahan yuqimu bina'an shamilan lil'ibadati wal'adalati wat-tadayyun, sisi hatumwabudu muabudiwa ambaye anasimamisha jengo madhubuti lililosimama kwa uimara kwa ajili ya ibada na uadilifu na dini, thumma yakumu kisha iwasimama bihablihi binafsihi, kwa kulivunja jengo hilo kwa nafsi yake yeye mwenyewe. Wayujlisu Yazidan wa Muawiya wa Uthmana wa Siwahum, wale wawili akawaita wasiwahu, hajawataja. Asema kisha anakuja kumtetisha Yazid na Muawiya, Yazid babake ni Muawiya wa Uthman, kisha na Uthman wasiwahu na wengine wasiokuwa hao min al-Usad, katika wale watu waovu majabari kabisa, الظالم او ما نسمى المنافقون والكفار كما هي بذلك من الصحابه كما هذا اسمع انا وانا في مواضع الاماره انا كنت اقسمك او انا اقسمك ها مبانا كتابه سيئه زين زوجوز على الناس كان انا معرفه دي الله سبحانه وتعالى كالتا دي دي اتملك رسول محمد صلى الله عليه وسلم اتملك من الوجود kwenye uongozi ule akaongoza vizuri, kisha anakuja kuwasimika kina Yazid na Muawiya na Uthman na masahaba wengine katika hao masahaba. Mungu huyo sisi hatuwezi kumwabudu kwa sababu hajafanya insafu. Anawawekaje hawa kina Yazid na anawaacha kina Hasan na Husein? Kwa hivyo hajafanya uadilifu. Kana anawaweka fi mawaqi al-imarati ala an-nas, sehemu ya kuongoza watu, ولا يقوم بتقرير مصير الأمة بعد وفاة نبيه ولا أسمامي جامو لكو أبانيريا أما وجه تأينا جيت بعد يمسوم عصيفة أما هو تأينا جيت نامي أبو تيومو نبوى ترمس آية لكن يتسل بترمس آية أتعاك واتو في غلولة غلولة نيسو واتو وقيا فتكو مداراكا واتو مرتامبا ni madhalimu wakubwa na kufar wanasiki na mengineyo katika kuwa sifa mbaya mbaya ambazo waliwapa masahaba wa Mtume radhiallahu anhu. Kwa hiyo wakaona wamkatae Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya dhambi zao na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Kadhalika Al-Majlisi asema wa mimma udda min daruriyati dini imaniya, miongoni mwa yale mambo yaliyohesabiwa ni katika mambo ya dharura katika dini ya al-imamia, istihlali muta, kwanza ni kuhalalisha muta. Muta ni ndoa ambayo mambo yake ni makubwa. Shekhe kayaashiria kidogo hapa, kuhalalisha ndoa ya muta ambayo hakika ya ndoa hizi ni haramishwa yoma haibara siku ya haibara na hadithi ya amiri mbimini Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu. كذلك وحد التمتع كتاب سامة والبراءة من أبي بكر وعمر لم ينظر إلى مهم يتعور بمراتبة لكي يتمع الحديثة من أبو بكر وعمر وعثمان وعثمان ومعاوية ومعاوية من النهاية ينبتان في كتابه بحار الأنوار الذي يتلف النموجة قراصة من السنتابة. Kadhalika katika tafsiru al-Ayyad ndio wa pili katika 116. Waqala kadhalika kuna bila kasema al-khulafa'ur rasuluna lam yakunu illa ghasibina zairina, hapa khalifa waongozi wanaita khalifa waongozi, hapa anamaanisha Abu Bakar na Umar na Uthman na Ali wanamtoa katika hili. Hasema hawaja kuwa isipokuwa ni watu ghasibina, waporaji tu, jahirina, watu wajeuri, murtadina anijini, watu waliostadi katika dini. Hayo maneno katika Bihar al-Anwar utayakuta kwenye mjeledi wa nne ukurasa 385 anazungumza waziwazi al-Nabi. Kadhalika riwaya inayofuata ambayo Sheikh atasaita haja Abu Hawla, riwaya iliyokuja kutoka kwa Abu Jafar annahu qala irtadda an-nasu illa thalatha, watu walirtadi isipokuwa watatu tu. Thalatha asema Salman al-Farisi, wa kwanza ni Salman al-Farisi wa Abu Dharr, na Abu Dharr wal Miqdad, na Miqdad. Hawa watatu tu ndio waliobakia kwenye Uislamu baada ya kufa Mtume. Wengine wote walirtadi. Maana hao mpokezi akasema fakultu, nikasema kumuuliza mwenye kuzungumza haya maneno Ammar, wasemaje kuhusu Ammar? Ammar niyasir mara mwenye watatu Ammar ibandaja. Qala akasema kana jaba jaibatan ay adala an alhaqi thumma rajaa, akasema huyu mwanzo alikosa haki kidogo alafu baadaye tu akafikiria akaru kwayo naye yuko kwayo. Qala ni wanne masala wote wa Mtume wanirtadi isipokuwa hawa wanne. Sasa kuna hizi kuambia ndugu zetu ambao bado wanawaona marafiki wa Masiha ni ndugu zao ni Waislamu, kwamba jamani, hawa watu si hivyo mnavyowaamini, watu hawa msiwaamini kwa haya, kwa sababu hawa ni maadui wa Uislamu. Hakikatan hawa ni baraka wa Abdillah bin Saba al-Yahudi, lengo lao ni kuuguza Uislamu kwa ndani. Ndio maana wakajidaja na Waislamu ili wauguze kwa ndani kama vile walivyokuwa wanafunzi. Allah subhanahu wa ta'ala asema ha antum ulai tuhibbunahum wala yuhibbunakum, asema nini majifanya mnawapenda hawa lakini wao hakikatan hawakupendeni. Waidha lakutum kalu amanu, wanapokutana na nini wanasema kuna nini, yani wanakudhihirishieni ama nani imani, kwa maana wao ni waumini. Waidha khalau, lakini wakiwa pembeni peke yao abdu alaikum al-anamila min al-ghaib, wanang'ata vidole vyao kwa hasira juu yenu, wanang'ata vidole kwa hasira juu yenu jinsi wanavyokuchukieni, wanakuchukieni nini kama wanavyowachukia kina Abu Bakar na Umar na Uthman. Na wale lengo lao si kutaka huo mmoja wanaolingania, hapana, lengo lao ni kukuvuneni nini, kukuchukueni kutokuwatoa katika dini na kuwaingiza katika urakiba. Ama masala ya kukusanyika sisi na wao hakuna kitu hicho. Na ndiyo maana dana mmoja anaitwa Nehmatullahi Aljazairi katika kitabu chake Al-Anwar Al-Nu'maniya mjildi wa pili kurasa 279 kadhihirisha wazi, akasema lam najtamaa maahu, sisi hatuwakusanyiki na Ahlusunnati Waljamaa, sisi hatukusanyiki nao ala ilahi, si kwenye mwabudiwa wala nabii, wala si kwenye nabii hatukusanyiki nao, wala ala imani, wala kwenye imamu pia hatukusanyiki nao. Yaani kanisa wadhalika annahum yaqulun, na hiyo ni kwa sababu wao wanasema inna rabbahum huwa alladhi kana muhammadun nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam, mola wao ni yule ambaye alikuwa muhammadi ndo mtume wake. Wakhalifatuhu ba'dahu abu bakr, na khalifa wake baada ya huyo muhammadi ni abu bakr. Wanahnu la naqulu bihadha wala bidhalika an-nabi, na wala hakumtambui mungu huyo, mola huyo hakumtambui, hakumsali zamani wetu, wala huyo mtume pia hakumsali zamani wetu. Bal naqulu, bali tasema inna rabba alladhi khalifatuna bihi abu bakr, mungu ambaye mwabudiwa ambaye khalifa wa mtume wake ni abu bakari, laisa rabbana huyo si mungu wetu huyo. Wala dhalika an-nabiyyu nabiyyana, wala wewe kumtumikia sisi tumeweza kumtaka. Sasa huyu mmoja ndio anaelewa nini? Hii ni kitu kinaitwa atakia au atukia, kudhihirisha kitu ambacho kwamba ni khilafu mbadu, tofauti na kule ndani kulivyo. Nadhani niishilie hapo kwa sababu muda umemalizika. Sheikh Abu Ayman hafidhahullah ta'ala akija ataelezea kile ambacho naye ameandaa kuzungumza. Wajazakumullahu khaira wa baraka Allahu fikum.